حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سورتُ الرحمن مدنی سورت ہے نزولان درے کام سل 97 نمبر سورت رات پسی نازل شور ہے اور ترتیباً 355 نمبر سورت ہے سورت خبر پسی لگولے شور ہے رب دو سورت دمخ کے سرا مخ سورت کی عذاب دو مجرمان و بیان شو ودلتا انعامات په مکرمینو باندې چې الله په کتاب باندې ځوان شي دا غي د انعامات بیان کوي او جنور پسې راړو مخصوصات کې داخل کو عذاب او بیان شو چې الله د کتاب نه لري شو که دیانو که سمونتیانو که دوت اسلام کوم که سو کوم ودلتا چې چا ځان د الله په کتاب ځوان کړی دا باندې انعامات بیان کوي او جنور پسې راړو دوی موجه مخصوصات کې اخره کې وې چې متقیان یې قرآن سنت والا په جنتونو او چینو کې به وي نو دې صورت کې د هغه چینو او د نعمتونو تفصیل وکړي او ورپسې راړه یا درېیمه مخکې صورت کې سر کې کرشمه د شق القمر وه نو دې صورت کې د قدرت نورې کرشمې بیانولې دې وجې ورپسې راړه څلورمه وجه یا مخکې صورت کې څلور دره قرآن ته اسان وي ولقد یسرنا القرآن لذکر نو یو ځل هغه اصل و ادرې مقرر و نو دې صورت کې سر کې وایي الرحمن دا قرآن سانول چې و دا زما د رحمانیت آثار دي یا دا چې مخ صورت کې څلور ځلې وایي چې ما قرآن سان کړی دی کې یو اصل و ادرې مقررات و نو دې صورت کې یو دېر ځله په بي اعلی ربکما تکذبان بیانې یا هغې کې یو اصل دی دېر شپږ مقرر دي نو هغه دېر چې په تین باندې تقسیم کې دست راځي مطلب دا هغه اشاره هغه ته د قرآن په یو یو حرف باندې لس لس نیکه ملاویږي هغې ته اشاره کړه یا مخکې صورت کې آخره کې وې چې فی مقعد صدق ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقدر قرآن والا سنت والا په جنتونو په ولو کې به وي په ځای د ناصر اختیا کې به پنځه د بادشاه قدرت والا همدلته کې اول کوي چې الرحمن دلته وایي اول کې وایي چې صفت رحمان دی هلته وایي ملیک مقتدر دلته وایي الرحمن دی یو جور پسې راړه امتیازات د صورت صورت ممتاز دی په هغه یاد باندې فبأي آلاء ربکما تکذبان 31 بار یو د سره راغلی په دې کې بل دا شان نشته دویم امتیاز صورت ممتاز دی پاد نمبر 15 باندې خلق جهنم مارج من نار بل دا شان نشته بل امتیاز صورت ممتاز په ادم ورو الله سم باندې رب المشرقین و رب المغربین بل دا شان نشته بل امتیاز صورت ممتاز په نورسم شلم آیت باندې مرجل بحرین یل تقیان بین ما بردهم لابغیان بل امتیاز صورت ممتاز از نور 27 باندې یسألو من فی سماوات الارض کل یوم هو فی شأن یا بل امتیاز آیت نمبر 33 باندې یا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان بالله سيان إشتر يا بل امتياز صورة ممتازة فآيات نمبر 72 دعاوة جهور مقصورات في الخيام مقصد صورة مبارك بكل شيء هو الله بركة تشون كي فاروشي كي الله فدي بان دلال أخرية أو دعوة صورة آخرة كي تقسیم د صورت صورت په دریو څو کې تقسیم دی درې رکوم دي ار رکو یو عیسی ده اول رکو یا اول عیسی تیار نمبر 25 پورې ده په دې کې زیاتره بیان دی چې خالق د کل شنو الله دې دلایل دي دویمه ایسا یا دویمه رکو دا آیت نمبر 26 نه شروع ده او دا بودی داسې دا بودی داسې آیت نمبر 45 پورې په دې کې تخویب د منکرینو ته د قرآن منکر ته د توحید منکر ته او تفصیل که د جهنمه دریمه ایسا دریمه رکو چې د آیت نمبر 46 نه شروع شه تر اخره پورې په دې کې بشارت منونکو ته او تفصیل که جنت نعمتونو الرحمن عام مهربان ذات علم القرآن خود نه کړ د قرآن دا د رحمانیت آثار دي چې الله دا خپل کتاب را لېږل موږ ته د برکتونو کتاب خلق الانسان پیدا کړ الله انسان علم البیان خود نه کړ د بیان ګوره الرحمن داس به کارو چې الرحمن خلق الانسان علم القرآن داسې وکړنه ځکه تخلیق خو مخکې دی او تعلیم وروستو دی خو دلته کې تعلیم مخکې که د قرآن او تخلیق د انسان وروستو که څه ته اشاره کوي اشاره دې ته کوي چې دا انسان پیدا کړی شوی دپاره تعلیم د قرآن دی یا دا معنی چې اله به انسان جوړېږي تعلیم د انسان کې د قرآن کې چې قرآن دې نه ویل ته غوې غوې د دوو خپو الشمس والقمر بعثمان نور اسپموی روان دی تجریانی به حسبان روان دی بخپل حساب کتاب وګوره انسان تا کې عقل دی زجرم دی په دې کې اول دلیل دی ما عقلي او زجرم دی چې تا نه عمر هغه نور هم ښه دی هغه اسپموی چې بېجانه شیان دي ای په خپل ځای په خپل اندازه روان دي کوم شی چې ول الله مقرر کړو فکر روان او ته تا هغه د انسان د لار پرېښوده قرآن ته کښېناستې غویې خر دنه جوړې شوې خر نه هم لاندې شوې دا دویم دلیل او زجر و نجم او ستوري نجم نه مراد بوټي واړه و شجر او نه ځکه د شجر مقابل کې نجم راغل نجم واړه بوټي ګیاګانې یس جدان تبدیر کړې الله وګوره هغه وړو ډکو ته هغه ونه نه شو هغه ونه وړوکې ډکه نه شه هغې خپل کار کوي او د بېتوله بچي انسانه ته د الله کتاب دې پرېښوده انسانیت دنه ووته او څلورم دلیل و سما اسمان رفا پیدا اوچت کړی دی الله وضل میزان خود په دې کې تول نو تا نو هغه اسمان وخوره په خپل تول ولاړ نه یو انچ کته شوې نه بره شوې او ته چې کوم کار پیدا کړی ماما خلق الجن والانس الا یعلمون تا شرکیات او کفریات شروع بې توله بچیه اسمان په خپل تول ولاړ دی دا څلورم دلیل نه څلورم زجرم دی مشرک ته الله ویلي والله چې الله تطغوا فی المیزان سرکشی مو کوي په تول کې واقعم وزنه او جاری کوي تول بالقسط په انصاف ولا تخطروا المیزان او کمې مو کوي په تول کې دا میزان درې ځله راغله اووم کې اتم نهم کې مجاهد امام مجاهد هغه لوی تابعی د امام د حضرت عباس رضی الله ابن عباس رضی الله عنه شاګرد او د میزان نه مراد عقل دی اشاره دې لکه چې تله کې بیماني په درې طریقه باندې کوي دارنګه انسان سره چې بیماني کوي شیطانان او دا جنټان د هغې د هغې په دغه طریقه باندې کوي او حسین رحمت الله علیه هغه وایي چې اصل کې لکه څنګه چې تله کې بیماني کوي په درې طریقې یا په ډنډه کې څه چلو کی یا په هغه دغه کې په باټ کې څوکي یا تله کې تروانې کې داسې لاس ورته وړم کې دا کرنګ انسان چې دوکه کېږي د درې وجو نه انسان چې دوکه کېږي د درې وجو نه نو د څه نه چې خپل عقل قرآن ته کېننی نو عقل یې خراب شي د دې وجې نه تش بیا ګوره الله پاک دا کمال وکړه حسین رحمت الله علیه وایي میزان نه مراد عقل دی نو مطلب دا لکه څنګه چې تله کې تله دې دپاره ده چې چا سره ناانصافي ونهشي یا تا سره ونهشي نو دارنګه عقل انسان له ورکړی دی چې د دې عقل په تقاضا باندې خپل قانون وپېژني خپل خالق وپېژني مالک وپېژني مالک الله وپېژني مشکل کشا الله وپېژني او دے د الله په حق نه انصافونه کی بیا تش عقل لري لکه اشاره عقل ته په خلق الانسان لکه انسان کی عقل نه اور کا عقل نشته بیا تش عقل نه لري اېر پر بیا قران الله من قران د قران تعلیمي ور کړی دی ان تش عقل باندې پر نو خو دې په قران باندې استاغه عقل کامل کو بیا علم البيان ته بیان طریقې مو کړو په درې طریقې باندې نو ته اوس انسان نشوې چې د انسان کارښتان هغه نور راس په موږ خدي هاي په خپل ټول لار دي تا نه هغه ډکی واړه او هغه ونې خې دي تا نه هغه اسمان خره تا نه هغه غیر جاندار شیان چې اتا نه خدي انسان ته انسان نشوې انسانیت دې خراب کړ واقیم الوزن او جاری کئی موند جاری کئی تول بلقیس پہ انصاف سرا ولا تختر المیزان اکامی ہم کوئی پتیل تول کہ اس پینزم دلیل پینزم سجد والارض ازمک وزعا ای خود دل اللہ لیل انا من فرد مخلوقات ازمک اخپل کار کئی ابی تول انشو اوتا انسان تا اخپل انسانیت پر خدا چی قرآن تکین ناسی زجر دے چی قرآن تکین ناسی انسانیت دن لڑا فيها فاكهتنا بالمكي ميويدي والنخل او كجوري ذات الاكمام غنچو والا غورا غزمك فايدور كخلق لا تنقصان درك والحب بالمكي داني ذو العصف بوسو والا والريحان اقولون دي فبأي آلاء نفكم يو نعمتون آلاء دي ليون جامع دا نعمتون نفكم يو نعمتون درفتار دوارا دروا دا لفظ 31 بار راغذي بذي صورت كي نو سو کوئی تکرار نه موږ تکرار نه دي تکرار نه بلکې دا جدا جدا نعمت سره لګول دي لکه سره دوی ته چې بچي ګور تعالی ما کپڑے الله اخره ما نو تولې سبق نه وای ګور تعالی ما سې کلا ته تولې مسکول ته دي اته به دغه تولې ما خبر نه مانی او تعالی می دا کړی نو دا یو نعمت سره جدا جدا ذکر کړی دا به الله تکرارو چ یو نعمت لپاره بیا به نعمتون جدا جدا دي دا ما تکرار نشم یا دا چې مخکې صورت کې ترغیب القرآن ورکو سلور زله آیت نمبر ولسم کې دویشتم کې دودرسم کې سلوختم کې یو پای کې اصل او درې دای مقرر نو دې دا کې 31 بار شې دي نو دې کې یو اصل دی او دیرش مقرر دي نو دا دیرش په هغه تین تقسیم کې تقسیم نو داس مطلب د قرآن په هغه اشاره هغه ته تو قرآن پہ یو ہر بانے غلط نہیں کہتا اشارہ چو گورا قرآن بیانو دلتے الرحمن داد اللہ رحمانیت نشانی دی یہ دا تے کتاب دیتا لے گلے چو پہ یو یو حرف بانے حرف کر دی دا گتا نو دا الرحمن دا حرف نے دا سو روپ دی یو دوا دری سو روپ نیدر شپاک وہ دا اتو روپ دی دا علما دا یو دوا دری سو روپ او قرآن القرآن یو دوا دری سو روپ نیدر شپاک وہ دا وہ دی نو چې ال قران دی قران کوین تا دا ویا نه کامل ویږي صرف په دې نو تاسو رځنه مو کوزان تر په ټول نه درې دی قران دی ونوي نو په بیا یا لا نو په کوم نه متون درفتار دواړه درو انسانو جنات خلق الانسان شپږم دلیل پیدا کړل انسان من سلسالین د خاورې د اوچې ټنګونو کې خاورې کل په خار په شان د ټیکري ټنګ کوي ټنګ کو نو ته د خاورې پیدا یې او انسان جوړنه شو خلق الجان او پیدا کړی الله پیرې من مارج منار د ګډوډ نه لوګي نه منار دور ګډوډ لوګي دور څه معنا چې کوم ځای د شغله ختمه شي او بره لوګي شروع کړي د لوګي د شغلې په همت کې او خړ غونې ځای داسې نیله غونې ځای دکه ته مارج وي دغه ډېر سخت ګرم ځای یعنی گور اگر جنات ہو کرو آنے کئی پک پل تولنے دو لارا اگر سرکشتی نو جوڑ شد ورنا تو خو انسان دو خوارن پیدان تو سرکشی کئی تو پکم یو نعمتون دو درفت آب دوار در رو گوائے رب المشرکین دا اتم دلیل رب دو مشرکون دے او رب دو مغربون دو مشرک او دو مغرب پا ادبار دو مشرکو شتا پا ادبار دو مشرکو سیف د جمی مشرق ویل کی هغه داسې کنه نور راخیږي نو موږ دا توجیه کړو مخکې رب المشارق په صورت صفات کې چې مشارق ډیر مشرکونه انو هغه نه مراد د روزانه روز د نور د خطو ځایونه 350 365 اچکل مشرکین انو دو مشرق یو د جمی مشرق جمی دا د کته جنوب د غړ نه راخیږي په جمی کې نور اډوی کې مغرب کته غړ ته جنوب غړ ته په اوړي کې دا نور ځای په بر روان دی د مغرب د شمال د غړ راخیږي دوه مشرقونه جمی د اوړي نو ګوره جمی اوړه نشه اوړه جمی نشه او ته د انسانیت نه حیوانیت ته لاړې په کوم یو نعمتونو دواړه ته دروغ دا مثالونه دي یو قسمه دلایلونه مثالونه هم دي مرجال باخرین روان کړي دوه دریابونه هلته قیامه مخامخ کېږي یو بل سره بینما په منځ کې پرده لابغین نه اوړي یو بل ته نو هغه خوږ دریاب او تریو دریاب یو دانې شو او تا خوږې او تروي به یو دا کړې وتیلې دي په کې راوتې په توحید کې توحید کې ګن دن نه کړه بې وتیلې ځان ته لا اله الا مو وایه د وتیلې مو کې نو ته خو هغه اوبه ته نخې وې خو ترخیب جدا روان دي خو جدا ته هر څه ګډوډ کړي توحید او شرک دی او دا کړې په بیا یا الله ته په کومو نعمتونو درته دواړه دروایه یخرج منهما داس یو لسم دلیل راوځي د دواړو نه اللؤلؤ غټې ملغلرې والمرجان اوړې اداغې نه بلغلې راوځي تان ته راوځي تا نه ده ګند راوځي شرکیات بکواس تا نو خو دریابونه خدي مړه ای مشرکه په بیا یا الله ته په کومو نعمتونو درفتارو دواړه دروایه اوس یو لسم دلیل ولو الجوار المنشات ادي الله الله تابیدار دی کشتای په دریاب کې کل عالم پشاند غرونو ها کشتای تا نقل پایدوار که خلق رتا چه تا پایدوار نرسول مشرکا تو پا بی ای آلا تا کم یا نعمتون رفتا دوارا در روای رون با ایسا ختم شو او دیدن دوی ما ایسا آیت نور چبیس نه پا دی که دی مشرکانو دی حساب کتاب دی جهنم دی عذاب بیان دی کل من علیه پان تول آغتو چه پیزم کوایی پانی پناه که دون که دی که پیغمبران دی که پرختی دی کرسی و یب قوا جرابی که اپاتی بشی ذات رب سادو جلال اکرام چه خواند بزرگای دی ذات تی او صد لفظی معنی که چه پاتی بی مخ درب سان سمانا یا خود اللہ علیه جسم ثابت که نمخ بی پاتی نور بدن بگنی ختم شی نا واجان نمونگ تعبیرو که بزاعت دغه د مخده د انسان پته د پلان کړي نور ولاتونه د ارچه دوه ولاتي او سپیزه پیزه ګوتی په دوه سترګي په سر کې او دوه وګونه پوده دوه سفنګمي اخلي خو نه د مخ نه پیدا د عبد الله دی او د احمد دی او د محمد دی د مخ نه پته دی نو موږ دیو جن د وجه پاجه په مان د ذات واغسه او پاتې به چې ذات در سره مخ در شو مخ کله مان هغه پان دلته مخکې ویلی وو یوه وجه ربکه دلجلاله کړم په سورة قصص اخریت کې هم داسې وجه وه رب المشرق والمغرب فینما تولوا فتم وجه الله هلته هم سورة بقره کې سوفان راکړي وجهه هلته وجه نه مراد رضا د الله ځکه د مخ نه د بنده پته دي رضا او د خفګانه ویبقا وجه ربکه اپاتې به شي ذات د رب ستا چې خوانده بزرګه دي ذات په کوم یو نعمتونو درفتا دوار او جنات انسان دروغ وای یسالو سوال کی دالانا آتو چه از منو از مکی طول مختاج دی خواه کسمان که پرختی دی او کسمان که انسانان دی طول اللہ انسوار که از مکی پیغمبران سوال نکری طور دی انبیاء که تاس لستیو او پا اسمان که پرختی دی اللہ انسوال که اللہ تا مختاج دی نو مشکل شاید داتا تا کم دا نشو اغیی پل مشکل اغیی نیشی الکوله ویسالو او سوال کوي د الله نه مناسو په سماوا چې په اسمانو کې په ځمکه کې دي کول یو مینه یو په معنا د لمحې دا ضرب فرد یسالو یعنې دا غوښتل هر وخت وي یو په معنا دغه متعارف یوم نه اروپي ورځو بلکې په معنا د مطلق وخت یعنې هر وخت دا چې د ورځې ته غواړي انو ولله د شپې غوړ نه یو نو هر وخت د الله سوال کوي پیغمبران دې غواړي پرښتې دې غواړي ټولو ته مختاج دي کله یو مینا هر یو وخت دغه الله په خپل کار کې د خلکو جوتون پوره کوي څوک باچا کوي څوک غریب کوي او څوک چې بیمارۍ څوک روغي څوک مړی څوک ژوندي کوي یسالو غواړي د الله نه څوک په آسمانو کې زموږ ټول محتاج دی الله ته. آسمان کې فرښتې دي که زما کې پیغمبران اولیا دي. کل هر یو لمحه هر یو سیکنډ دا الله په خپل کار کې دی، یعنی هر یو سیکنډ د الله په تصرف کې دی. چا له اختیار نه ورکړی چې سته کوه سبه زه کومه. نو په بیا الله نو په کومو نعمتونو درفتار دواړه در ووایه و انسان جناته چې بل ته آواز کوي سنه پرور کوم زده چی حساب بکم تاسو. امام بخاری مانا کی سنو حاسب بکم سنو حاسب بکم زده چی حساب بکم تاسو. ایو سقران او درنو شو پو گناون ما پیدا کری پاک وی خدا نا پو گناون درون کرده سنو پرولا کم وی تاویل بنکه امام بخاری و تاویل کرده دارل تک پلا سنو حاسب بکم تاونای چې زر چې فارغ بشنه خدا مانا شو چې الله نه یعنی الله فارغ نه فارغ خو هغه توګه چې په اسبابو کار کوي. الله په اسبابو کار نه الله کون په کون په اراده باندې چې اراده وکړي چې هغه شې شوی نو فارغ دل پکې څه دی دیو جن دا تعویل هغه دی وجه کا چې هغه معنی کول نه هغه معنی غلط دی دا یا دا تعویل چې الله ګني فارغ نه بیا دا الله بیا دا څنګه الله چې الله فارغ نه الله فارغ دی ندیر ہے کہ مطلب دا دے چی حساب بترو کما خدا مانا سنا پرو لکم در چی حساب بکم تا تر او درنو شو پونانو بانزان درن کرے تو پکمیو نیمتون درفتاو دوارا در ہوا ہے یا ما شر جن وال انسان اے ٹورگ جناتو انسانانو ان استطاعتو کتاستوان لری انتنفوز مقصار سماتو لارد چی اوزائی دا تراپ دا سمانو مکنانو فانفوز اوزائی اوزائی کنن لا تنفذون نشئ وتتاتو اسمان زمکنا مگر بنگر پا زور بانے زور دشتن چا اللہ سر زور کیوز دشتن تو پا کمی و نعمتون در افتاو دوار در ہوا دی کے زجرون دے منکر مشرک تا چا مشرک تا چی شرک کے دا اللہ کم نوانے بیا دا اللہ ملک والی ہو سے والی ہو سے اوزا کنا تی چا ملک ہو سے دا کانون نمانے دا اللہ کانون نمانے اوزا کنا و ته هم نشه یا تخویب ده چې تو خورا گیر دلته کې چې خلاف کې نو بیا بهر وځي چې بچي نو دلته گیر چې سمال درا گیر را گیرول دي شي لکه سور سبا تور سبا کې موږ ته تکړه لګو ګور سور سبا نه هم آیا تو غالبا افلام یارو انګور منکر مشرکان الا ما ته چې مخه دین نه ورس یعنی اسمان از مکه مخه ته چې ګور اسمان از مکه ودا شوې ده سر اجر تو ګور اسمان از مکه ته په پینډره کې ګيري ان شک تر ګور مونږ نه څه به عمر ارد او به مانډو دای له په مکه تختې دې خاصم نشي زمکه اسمان کې ګيري او نو څه ته یا بارو ګور په دې باندې ټوټه دادا دوبر نه نو سبا کې به اندل دار نه دم وي اے مشرک بےمانا تو زما قانون نہ من زما ملک ولی اوسے اوزا اوزا یا دا مانا زما ملک اوسے زما خلاف کے تو تا ورنا رسی کدا گے کدیر بہادر ملک نوزا بیا خلاف کو بیا شرکیات کا فبی ای الا تو کم نے متو درفتا دوڑ در ہوا ہے یور تو دے کوم شو آدم نار او بل گلی پتہ زبان لم بی دور و نخات اولوگی ولا تنتصرن سات بدلا بنشی غستے کی دے تو پکم یو نعمت دو رفتار دا دوار در ہوا ہے ویدن شقت سما پس کل چو چوی اسمان فکار نشی بدا وردان سور کت دیحان پشاند بوزینی دا دیحان چکنه دا وردتون سپت تے سنگ با سور شی لکا بوزینا یو دا پودینا اگا خواه چٹنی دا کنا اڈک کرنے یو دا بوزینا بی سر لکر لکی بی یوزی بوزینا اگا نره چمڑا لکه د توایب بوزینه چې دا ډېره مشهوره وه کله چې امر آس رضی الله عنه کله چې هجرت کړو صحابه کرامو حبشې ته نو کافرانو بیا نجاشي پاچا چې کوم وفد لیکلی وو چې د هغې مشر امر آس رضی الله عنه مسلمان شو نو هغې مشر د کوم صندوق چې هغې وړه ولته پای کې خانې جوړه کړې شپږو یو کې د سرو درو کالیو په بل کې ایرې جواراتو په بل کې کپڑے ہوئے پہ بلکے بل سو دا اتون وغیر نو آغا صندق بانے چمڑا خیجو بوزینا دا د توایب بوزینه ډیر مشهور ده نو دا سره یې اکثره نو شیبه ده اسمان سور په شان د بوزینه یا دوی معنی دا وردتن د کانه د باړومبې دغه دی یعنی خبر دی انفاقانت وردتن نو شیبه ده اسمان سور او دویم یا دا دهان چې دا دویم وکانت کد دهان دهان تیل ته لکه تیل په شان او به وګړه ما نرم دی اوس ته سخت کار کنه دا به وګي ربای معنی کې مونږه یعنی دا دهان دا موږ صفات وردتن وګړو شیبه د اسمان کانت کې سم اسمان تھا شیبه اسمان سور څنګه سور لکه د بوزینه یا دویمه معنا شیبه اسمان سور او شیبه اسمان په شان د تیلو لکه تیل چې اوبه یږ داسې کدیهان کدیهان شیبه اسمان په شان د تیلو اوبه به یږي ختم چې دا معنا شوه نو په کوم یو نعمتونو د رفتار دواړه دروغ وایې او په یو مازې په دغه ورځ باندې لو سروان زمبی تپوس به نه شي کېدی د ګناه د هغه نه انسون د انسانانو د پیر نه تپوس به ترې نه شي کېدی هر سړی به پېژندی شي الله ته معلومه چې دا دی نو په کوم یو نعمتونو د رفتار دواړه دروغ وایې انسانانو جناتو یورپ المجرمون پېژندی به شي مجرمان په ویس ویس ایمان په نخو نښانو دی باندې دا خړې سترګې به نیولي او دا تور مخونه وي او ملامت او کته کته به ګوري په یو قدو به نیوله به شي بنواتې تندونه اول اقدام او د سرکونډو نه د قدمونه نواتې ناسې ویل کېږي تندي تندي نه خو نه نیول کېږي تندي د پاسې کوم ویښتې ته سرکونډې وایي د سرکونډې نه ونیوی شي د قدمونه جهنم ته به غورځول شي نو په کوم یو نعمتونو د رفتار دواړه دروغ وایي انسانان جناتو عادي جهنم التي دا جهنم هغه دی چې تکذیب تکذیب المجرمون تکذیب کو په دیوان مجرمانو ایدا نه ما نه کنه که قران تراتل نه یتوبونه ګردو ګردی به دی په مند جانم کې په مند ګرمو کې ان نه سخت ګرمه و دا سخت ګرمه و وي چې څنګه اوس کې جوړ دی دا بر شونه به بر لاړ شي ادا بل به د کروس راځي مخ تیر شو سور د کهاب کې د مرونه تیس کې و یا سغیثو اقجر دی پر یاد کې پردو بو یو غاسو به مان پر یاد به مر شي په او بو تر کار مولي په شان د ګولې شي وی خلای یش ول وجو پټه کو بابا سي د مخونو نه چې یو سق به دال کته دی تر شي ادا بر لاړ شي تند تا یش ول وجو و دارنګ ډیر سخت ګرم به ان حمیم ګرم به ان نه هته ګرم نو په کوم یو نعمتونو در افتا او دوړ درو وای دوی سي ختم شي دو رکو درم رکو د پدې کې دیدانه یان د نعمتونو بیان کوي مؤمنانو ولیمان خافا د پر اچا چوری د مقام ربی ته په دولار درو نه په دبا دی جنتان مقام مصدر میمی دی په معنا د قیامت اند مصدر نسبت چې کوم اضافه ته فایل تم کیږي روبای معنا م کو فایل تا یعنی د پار دا چا چې ویری د ولاره خپل نه را خپل تا چې ما ته الله ګوري نو جنت ما ته الله ګوري نو ګنا نه کوي دا معنا شو نه دل دو باغونه دي آیا یاد د دې مصدر د اضافت کیږي مفعول تا نو معنا ودا شي اولیمان خافا اخبار دا چا جوړې ده د ولاړې د رب د ولاړې نه د رب یعنی ولاړې د رب نه په د باندې چې ما ته الله ولا په ما الله ولاړ دی رمبای معنا او یارې چې قیامت کې الله ته مخامخ کیږي او یارې د ولاړې نه د خپلې رب خپل تا چې الله ته پېښ کیږم نو ځان ټیک کړ دی یا دوی معنا او یارې د ولاړې د رب نه په د باندې دنیا کې الله ما ته ګوري نو زه به هغه نه دی دارنګ څو صورت نه زیات وګورم ته له خمه مزیدار څنګه دی آیت نمبر 40 واما من خاف مقام ربی حیاتو ته چویری ده د ولاړې د رب نه په د باندې الله را ته ولاړ دی دنیا کې ګنا نه کوي یا ویری ده د ولاړې خپل نه رخ خپل ته په قیامت کې او نه نفسه او منه که خپل ځان د خواهشات نه اړې غوښتل چې دا کار وکړه، لیکن دی وایي ما ته الله ګوري، یا دا چې ما ته زه الله ته پیش کړم. نو دله پین الجنت هی الموا جنت دارنګ دلته هم وایي ولمن خافه دپاره هغه چا چې وېرېده د ولاړې د ددن الله ته چې الله ته پیش کړم او ځان ګنا نه بچ کړه نو جنتان دلې دوه باغونه پوه شوې د دوه معنا دپاره دغه چې وېرېده د ولاړې د رب د نه په د باندې چې الله ما ته ګوري نو ګنا یې ونه کړه. همدله د جنت دوه باغونه په کوم نعمتونو د رفتار دواړه در ووایه د واتا افنان خاوندان د سانګو افنان د فن جمره فن فن دا وړې وړې د غني ټهنیان یو یو غټه تنه یو غټې سانګې بیا په غټو کې دویم نمبر غټې سانګې بیا د هغې بلکل اخیر کې چې کوم ګلونه کوي او پای کې میوه کېږي دغه فن فنون افنان د ابن عقیل رحمت الله کتاب فنون افنان شیخ القرآن وی ما 1500 جلده کې دی وی ما چې د تر مدینه کې ما راغلم یو جلد مې چوکه نیمې چوکه په ما سر چورېده وی د علوم په داسې راغونډ کړي دي داسې خلک پرې تېر شوي په دنیا کې لوی لارما فنون افنان یعنی مطلب دا دی په سانګو سانګرده میوې خوره هغه کتاب معنی هم دا ده چې په دې سانګو سانګرده او میوې خوره دوات افنان خوندا د سانګو یعنی ښه ګور مطلب ګور ګور باغونه دي فبی ایالا نو په کوم یو نعمتونو د رفتار دواړه در ووایه ونځانه جناته فی پهیما په جنتونو کې عینانې چینی دي تجریان روانې فبی ایالا نو په کوم نعمتونو د رفتار دواړه در ووایه او انسان جنا پهیما په دې جنتونو کې من کل پاک هر قسمه میوې دي زوجان جوړې جوړې فبی ایالا نو په کوم نعمتونو د رفتار دواړه زوجان دا نوم دی خلک دا نوم کوي زوجان نو په کوم څوک نوم کوي بند نه هڅوک کپور خان هڅوک څه کوي بس قرآن نه مولا ته بل نوم کوي پوهېږو مولا ته بس زوجان څه ده قرآن کوي زوجان راغی نو زوجان په بیا کپور خان قرآن کپور راغلی دا کپور خان لګو کپور خان اسیم خان قرآن کې اسیم شته کنه له کل افاکن اسیم افاک غټ دروژن دا نمونه دي د پښتنو او به دغه کو به غرونو غړد بیا چا له شوتل خان کې نه چا له توت خان او چاته چینار خان چاته بل ځای نه دا یې کوله بل ځای نه دا زموږ د علاقې چې هغه راتله د مخکې خلک وایي دا هغې دا حل دی نو په کوم یو نعمتو د رفتار دواړه دروغ وایه متقینه تکوونکې وایي والله پورشو په تختونو باندې بناسي په پتولیانو بناسي په طوایونو وه استر داغی وی من استبرق د غټو ریخمو یوی استر یوی اوچاړ استر هغه دی چې هغې کې مالو چچوي نو هغې له خلک اکثر خرابه کپړه واچوي ځکه پټ بیا په اوچاړ د پاته اچوي نو چې استر به د استبرق شي نو چې اوچاړ به څه شي لکه د جنت طولیانو و جنت جنتان دان او ټولی به میوې نږدې نږدې جنل جنتان جنتان جنتین نه مراد میوې ادا نږدې جن مانې راټولی به او ټولی به میوې دانې نږدې نږدې مطلب دا چې تله برخه نه غواړي خو چې ډکې راشي میوه به د خواته راغلي په بیایاله ختل برپسې نه وي خو چې وایي مڼه خورم څنګه به راشي وشي کوتې کوی چې جوس کوم جوس به تیار راشي بنه بنه مزید مزید مړه خو کار به کښې دا دا دا کتاب نه دا دا دا اصل شی دا دی په دې به ځان پوه کوې چې په دې پوه شوې په دې د عمل وکړو بیا دغه شیان دي ګورې که دا دې نه زده کړه نو ګوره ګوره په دغه باندې نه کېږي که تندې نه کړه پوزه نه کړه ملا هم ځانه توره کړې په ګټو باندې که نه په خلولو نه کېږي ګوره دا کتاب دا اصل شی دا دی وجنل جنتین دان اټولی به دی میوې نږدې نږدې نو په کوم نعمتونو د رفتار دواړه در ووایه فینا قاتاتو طرف په دې کې وایي بندوونکي نظرونه خپلو په خاوندانو باندې دا کومه ښه دی چې خپل خاوند ته ګوري بل چا نه ګوري دا کومه وي حیاناکه حیا دویم معنا دا زموږ په معنا دی اسمي فاعل وایي قاتراته اچ په معنا دی اسمي مقبول چې معنا په دې کې وایي ښه دی قاتراتو بندېدونکي د نظرونو د خاوندانو په دی باندې دا مفعول شه یعنی دین کما خدا مراد ده خيستا خيستا خدا ویدات مې یره د کله چیلې د کله وته کاله تختی څنګه به وته تخت دی جوړی د دې وجه کما خدا ځان سنبالای نه نو خوند له پکار چې سمې کی تک دې به د دې د وجه ده بلا رشی کله به وته کاله دی کله شپګو به ستې منډي وي نو ختم دا شان ناس یوا ده او چې سما خدا دې نه وسه خوان څنګه لړ شي یا پی نه پدې کې وای خدا قاتو طرف کته کته کتونګه دا د خدای صفات دی چې هایا نه کوي دا کټګوري بیا دا نیک سره کې نظر ور مانډي لمیت پینځونه نه به رسی دي ته نه تاسو لکېږي چې جما یو سره کړی یان دا باکری وی لمیت پینځونه نه به یو دا شې سره انسان مخې دې نه پیرې دینم سابیش پیرې ما ملاوي دی شي دا هم کې دی پیرې ما دا انسان جوړ روانه کوي خو سره نو په کوم یو نعمتونو درستار دوار دروای کنهونه لیاقوت ته وای چې دا هوري چې کوم دی دا یاقوت دی تک سپین لکه یاقوت خو سره مې سپین مې پکې راغلم اول مرجان اتری لکه د مرجانو سری سپینې تک بعد خر د استری سور رنگ خو یې نه چا سپین ورو دي چې دا سي سور سپین نو درته طبیعت مطابق وای د غزنانه پبی یالا تم کومه نعمتو درفسا دوړ دروای حل جدا الاحسان نه دا بدل د تو بیان د توحید الا الاحسان مگر جنت ابن کثیر معنی کی حل جدا توحید الا الجنه نو تا په توحید په بیان پیسې واغره جنت د کوم د جنت خو لار دوړ د کپشل دره په لتر ظالم بچیا دا جنت دور سپک د صاحب خیال باندې چې په شل دره باندې خرته په دیر دره ما د شپ قرآن خبره کړو چې هغه زمانہ کې هغه سلور تور پر خو نه یو لاک راکا یو لاک په یو لاک باندې بسونه کې راغو چې په 30 پنځه در باندې گاډو نه وې نو څه ته پنځه کرونه خو کم نه ما په خل گاډې نو مطلب چې درې او 15 کرون نو کم از کم یو څو کرون خو ولا کنه نو ته په شل پنځه در باندې جنت خره دور سپک انسان ته سپکه انسان شل در دې در اخر په بیان باندې اجنت خرته نه دا بدل ده توحید مگر جنت آیا په کرا ویل دي وای کته کې پیغمبر په بیان پر دین تا هیڅ دی ونه نه کا کې ما ته شاو دا کول توحید ښه چې سره د لشي کنه د لتو له بیا دې لارې کوي نر تړې نر تو له لارې در سره در تو له لارې کوي بس دا کار زګه دوس کار کول نه شي انو که داونه کې بیا دې خورس په الله خو باور وسته نه نو دا بعد اس بانه وکړی ته وي بهانی دې ته شوبي دلیل خو وا او قران وی چې جایز دی یا پیغمبر وی چې جایز خو دل شوبي په شوبي دا د مشرکانو کار دی د منافقانو کار دی شوبي پیدا کوي ته به پیسې اخلي نو ته به جنت پس اخلي دا ته چې څه کار کوي قرآن بیانې جنت له بیانې کې دنیا له هل جدا الاحسان نه دا بدل ده بیان د توحید الا الاحسان مگر جنت په قرآن جنت ملاوي ته په دنیا ولې اخلي نو په کومه دنیا خاصه مړه الله ورکړي دا کسان ورکړي یقین وکړه چې پته به ته لګي خو ته لږ رړک لکه دور د نیز د کړي قرآن نه دی مولا ته و چرا الله ارث رزق ورکوي و ما خلقت الجن ولا يعني كي و ما من دابه في الارض الا على على على على لا رزقها و على مستقر مستودع مستقر تي كان ما الله تعلم مستقر رزق راودي اغي كي او ارضي تي كان چي اورد دول ميا شبد تلان شي سرد كار ته چالو شي دور ظالم بدبخت خلق دي كانا تو پكم يو نعمتون درستا دوار دروا امن دوني ما او اخوا دی با دی جنتونه نور باغونه دی یا دینه مراد با دومندونه نه یا خو آغا توک دی چی دا اللہ دی پیشه نری دلی و نو دل با دین علاوه نورم باغونه لکه ما خیچه کمو چی ویلی شو لی من خواب مقام را بی جنتا آیت نا چی ندی یا مطلب داره چی دا غمخ که کم باغونه دا سابقون اولون دا غلی رو چه تو خلق و باغونه آدارو دا اصحاب الیمین والدی لکه رو صورت که رازی صورت واقع که نو دا من دونې ما دا هغې دي والله والم پوره پته مونږ ته هم نهشته ځکه الله ویلي دي مونږ به عقل لفظي معنه بس کوو و من دونې مما او علاوه دې مخکې جنتونه نور جنتونه دي نور باغونه دي فبی ای آلا نبکم نمتون درفتا دوار دروان مدهامتان تکتور یعنی اونا چی دیر مستا چیز مکن دا غی دا شینوار دا خوشین دا کن اگر دا تورچن خونی کشی دیر دلیر چی گورتا باید تیری دی دا اما تکتوری دا کم زمکن دا جانت چی کم دیر مستا دا اما تکتوری فبی ای آلا نبکم نمتون درفتا دوار دروان و جنا انسان فهیما پدې کې وایي چینې نه دوه اتان نت خویل کېږي ټوپ ورته نه دوه اتان پوهروان کې پبیاله په شپږشتم در باندې پبیاله نو په کومه نعمتونه درفتار دوه دروای پدې کې وایي میوې ونه کجورې و رومان او انار نو په کومه نعمتونه درفتار دوه دروای وښتم پبیاله پیینا قراتو احسان پدې جنتونه کې وایي او مکه مکه جناتان او ده فيه نه جمرا مطلب ده چې جناتان په ما نه تسنیه نو هغه مراد جنات باغونه وو جمع عدالت فيه نه په دې باغونه کې خیراتونه غره کوي خیسان خیسا خیرات د خیر نه ده معنی خوب خوب خوب سیرت سیرت نه خي یعنی ښه اخلاق کنه خیسان نه هوځ نه ده یعنی خوبصورت خوبصورت به مي او خوب سیرت به مي د دنیا خدا خو چې خوبصورت بیا بد اخلاق ای او کله غو نه اخلاق یې غنه بد رنگ ای د جنت خدا به خسته می او خوش اخلاق او می خدا په سمې لويږي دا په دې کتاب غو را نوٹ کړی نن ترها چې دا قران دې نه ویل کړي دې ټیک کیستا جنت نه شتلې دا بیا دا بوای په دې وزن په کې ته په کوم یو نعمتون درسته او دوړه درو وای اور دا به هوري وي مقصوراتون بندې شي په خیام په خیمو کې دا د خدای بل صفات ته چې دا به کور وځنه به ضرورت لکه مخکې تیر شو ټول احزاب کې وقرنا به بوتکنا او قرارونه صحیح ټول احزاب 23 کې 33 کې وقرنا به بوتکنا او قرارونه صحیح په خپل کورونو کې وعده تبرج جالیه تر اولا د خدو چا صفه دا یا به ضرورت کورونه دي ټیک د وطن جایز دي خو چې وځنه په پرده کې بوتي ولیذرنا بحمرنا الى جوبهنا تر نور کې تیر شو 31 کې چې دین ځان یې غټ صادر تاو کې چې دی هغه مخ خلا پرې ده چې جامې دې پکې پټې شي نو وتل جایز دی خو ضرورت دپاره بی ضرورت چې ښځه د کور نه ووته نو په دې پد شیطان شي په دې لعنت شروع شي لعنت چې بی ضرورت د کور نه ووته او که ضرورت لوته خو بی د خاوند یا د پلار د اجازت نه بغیر وته بیا هم په دې لعنت دی لعنت پوري ترڅو چې کور ته نه راغلي چې زه یې د خاندان ته پوس کوي پلارانو ته پوس کوي داسې مه دی که ضرورت د پاره دی ډاکټر له دی یا چېر پلار کوي خاوند نه ته پوس کوي داسې بې تپوس به هغه تللی یو پله ته وځي کورونو پسې ګرځي چرګه کوڅه ګشته خور مقصوران خورې دي مقصورات باندې شوې په خیمو کې نبی عزیز کړی نبی اسلام چې معراج نه راغی نبی اسلام وایي ای عمره یما الته کې یو بنگلو قرۃ مجوفۃ چې هغه په یو ملغلر کې جوړ شوی و د نن هغه کلاو کړو ا ملغلر ډیر خپل بنگلو هغه د مخ ته یو خور نه تا ډیر خېستا نو ما دې د نن نه چې دا بار ور نه دې کو د نن ولاسي وی ما چې تاسو کو چې دا چاته ما چې دا د عمر وی حیا وی وځه ځکه لاړ نه شو چې تا چې ما ته یاد شو چې تړې حیاناک سړی پوه شې مې فذکر تو غیرتک ما ته ستا غیرت یاد شه ذکر نبی عمر رضی الله په جړا شه یا رسول الله الیک اغار یا رسول الله ته په تا باندې غیرت خو تا مونږ ته خیر دی مونږ غیرت چرته وو چې مونږ قرآن نه ویل هم غیرت یې اوس هم ته غیرت چرته چا کې چې قرآن نه ویلې پیر د چې خدا بیا یا پیر کوته مودا راو دي کوته دا غیرتی او بی غیرتی غیرت خو تا مونږ د خیر په قران باندې مونږ له دې قری ټیک کړی دي اعلی غا غا اگر یا رسول الله ته پتا غره کوم په جرا شي الله یا رسول الله تله به دنه کنه خور مقتوراتن فی خیام خوری بی بندشی په خیمو کې فبی یالا ته په کوم له ماتون درفتار دوړ درو وای لم یتمس هنه انسونه لا نبی ملاوشی دی سره انسان مخ کې دی جنت او نه پیر نو په کومو نعمتو رب سردار دروغ وایه تکیه وهونکي وایي فی علی رفرفهم په قالینونو باندې خودن شنو باندې وابقرین حسانا او بالغتونه به وي ښایسته ښایسته ابقرین تل کې ویلی کېږي د پیریانو بازار ته نو مطلب دا دا یې د حسن نه کنایه کړی دی ابقرین چې ښایسته ښایسته بالغتونه به وي خو ښایسته ښه قالینونه به وي اډډې به واري فبی ایالا اس دانو کڑو لوگوں نے کہے دلتا لوگوں نے اسو گھنٹے ناس تھی گندہ خودی کی روجہ کی زیادہ تھی آتی یو گھنٹے زمانگا یو گھنٹے سڑے مری خونہ کھانا روزانے یو گھنٹے ورکو انشاءاللہ جنس سارے بیا دل دنیا کار کھو مگر دنو مانے کھو زمیدارہ کے کھوا دکانداری کھوا نوکری کے کھوا یو گھنٹے مپری دا بس چی دا زائدن لڑن چی دا آپ قرن خستان خکل زاونا دی ہوری بھائی پکے ارتا پکے او میوی وای پکې اوس خو میوه سړی اخیستی هم نه شي غریبي ده بلا ګران دي هرڅه نو په کوم یو نعمتونو د رفتار دواړه دروازه دا اکتی زما بار نو ته بار د صورت دعوه اخري نو برکت اچونکی دی ذات دا د رفتار خاوند بزرګای دی عزت دی مقصد د صورتو مبارک به کرشن والله صورت درې حصې وو او درې رکو اوله رکو کې دلال عقلیه وو د توحید دپاره دریمه کې تخویفات او منکرین ته د واجرو ادریمه کې په دریمه ایسا کې د آیت نمبر 45 ضرورتو په دې کې د موحدینو بشارتونه د باغونه دی بیانو